return the record to me in the next 5 days, I will present you with a beautiful surprise gift. This is music for a nice, easy walk. For downright fun and sociability, nothing can equal a square dance. It is one occasion that gives everybody a chance to get in the act. And it is as typically American as a free way of life. What you doing? Nothing. Oh, terrific! Yeah, because I got a song to sing, and it's really a neat, nifty song, and I want to know if you could help me sing it, huh? I'll see you later, Bert. Oh, no, come on. Smoking in their easy chairs. Vadim, drop my shot. Oh, boy. Yeah, it's time for my nap. Oh, but 15 miles to Provo, and I'm standing in the desert sun, trying to hitch a ride. Not a sign of anyone. Last car went by an hour ago. Hello. The best thing we can tell you now is that all your questions are important and that you have a right to be curious about anything as long as you are serious about wanting to get the facts. Oh, there's one thing that I'm sure, it's so proud and it's so pure, and it comes from deep within. Crying the rain. You are really on your way as a square dancer. This is not necessary. This is Vandermeet. The purpose of this record is mainly for instructions to learn self-hypnosis, not to get hypnotized. Before I start to teach you how to hypnotize yourself, let me explain something about hypnosis and the many ways you can better yourself through hypnosis. So first of all, I want you to make sure that you are comfortable and relax as much as you can. And I want you either sitting down or lying, and make sure that you are very comfortable. Tak się przedstawiała opowieść DJ-a Vadima, bo tak sam o sobie powiedział w jednym z wywiadów. Kazał kłaść akcent właśnie w ten sposób. DJ Vadim to taki trochę europejski DJ Shadow, mam wrażenie, gentleman związany również w przeszłości z wytwórnią Ninja Tune. No i nie wiem, czy jeden z ostatnich Mohikaninów, ale na pewno jeden z tych, którzy jeszcze działają w ten tradycyjny sposób, który mam wrażenie prędzej czy później wróci. No bo jaka jest różnica między miksowaniem z plików, które na dokładkę same nachodząc na siebie właściwie miksują się bez pomocy DJ-a z tego, co sobie puścimy z laptopa, z komputera po prostu. Coraz częściej mam wrażenie, że to się wszystko zaciera i żeby przedstawić tę całą autentyczną robotę, to po prostu trzeba targać ze sobą płyty. Płyty, które wcześniej trzeba wybrać na takie spotkanie, a jeszcze wcześniej po prostu kupić, a nie ciągnąć gdzieś z chmury. No ciekaw jestem, czy ten stary, nobliwy sposób miksowania, zresztą podobnie jak sama płyta winylowa, znowu wróci i znowu będziemy częściej obserwowali takich zawodników, bo oczywiście oni są, ale jest ich dziś zdecydowana mniejszość. To były dwa fragmenty z płyty mixtape'u Vadima opublikowanego w roku 2005. Mixtape'u zatytułowanego Letters Propelled Rockets. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Piosenki z płyty Fiu Fiu i inne przeboje solowe, a do tego ponadczasowe utwory Klausa Mittwocha. Fiu Fiu, Lech Janerka w Trójce. Rozwijać się i zmieniać chcę. Przypomnijmy ten występ w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Anagram Margana. A w nim rzeczony Margan, oczywiście. Dla tych, którzy w tej chwili włączyli radioodbiorniki, to dla tych wszystkich za chwilę muzyka i oczywiście dobry wieczór, jeśli mogę jeszcze powiedzieć 18 minut po godzinie pierwszej w ten sposób. W każdym razie muzyka rozrywkowa często płata przeróżne figle. Zdarzają się sytuacje, że najpierw odkrywamy cover, a właściwie cover, tak powinienem chyba lepiej powiedzieć. I przez pryzmat takiej reinterpretacji wędrujemy sobie do oryginału. No ale jeśli mamy napisane, że jest to tego typu utwór, no to nie dziwi nas, że gdzieś dawno temu ktoś nagrał, stworzył tę pierwotną wersję. Sprawa zaczyna się komplikować w momencie, kiedy nie jesteśmy poinformowani, że dany utwór bazuje na kompozycjach z przeszłości, a tak działo się w wypadku wielu znanych zespołów, zwłaszcza tych, którzy na samplingu zrobili karierę w latach 90. Myślę tu na przykład o The Chemical Brothers, o Fatboy Slimie, o Daft Punk, o wielu, wielu innych zespołach, że nie wspomnę o polskim hip-hopie, o wielu zespołach, wielu producentach, którzy ukrywając niejako te kruciaki, podpisywali się do mnie pod swoimi kompozycjami. No, w czasie, kiedy internetu jeszcze nie było, albo był mało rozpropagowany, to oczywiście jakoś to przechodziło. Dziś nie ma już raczej takiej możliwości. Stąd też pewnie muzyka samplowana trochę odchodzi do lamusa. Ale całkiem dobrze i całkiem nieźle trzymają się wersje, które bazują na tych niby oryginalnych wersjach, ale te oryginalne wcale oryginalnymi nie są. To był długi wstęp, bo i piękny, ważny utwór, jeśli chodzi o stylistykę big beatu, stylistykę tę brytyjską, a nie polską, bo jeszcze raz przypomnę, mówię jeszcze raz, bo często o tym mówię w swoich audycjach, że że ten big beat brytyjski nie ma nic wspólnego z muzyką big beatową naszą polską, która powstawała w latach 60. A mówię, drodzy Państwo, o Fatboy Slimie i jego słynnym przeboju Praise You. We'll be right back. kapitalny utwór z kapitalnym teledyskiem, z bardzo fajną okładką, bowiem na singlu kompaktowym, z którego prezentuję Państwu muzykę, widnieje zdjęcie z całą masą przeróżnych płyt winylowych. I to pewnie nie bez powodu, bo gdzieś tam z tyłu paliło Fatboy Slima, żeby poinformować, że wyciął. Trochę z tego, trochę z tamtego. Nie, nie, właściwie to ordynarnie wyciął z jednego utworu, do którego przejdziemy za chwil kilka. Ale do tego czasu Face Lifting. I to też jest ciekawe, że utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, odwołuje się nie do tego oryginału, tylko do utworu Fatboy Slima. Nosi tytuł Praising You, feat. Fatboy Slim, a śpiewa go jugosłowiańska, urodziła się w Jugosławii, dzisiejsze Kosowo, na tym terenie, Rita Ora, która, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, użyczyła głosu. Nie, nie, przyjęła cały ten utwór, poobcinała i zrobiła z ponad 5 minut 2 minuty i 40 sekund. A ów, no śmiało mogę powiedzieć, klubowy beat mnie gdzieś tam kojarzy się również z jedną z kompozycji Audiobullis. Może do Audiobullis jeszcze dziś przejdziemy, kto wie, ale teraz posłuchajmy. Praising You, feat. Fatboy Slim, Rita Ora. I've been gone for a minute, been low key with my business, asking Rita who is it true? I've been taking off every weekend, you and I and our feelings, cause the high's so much better with you. Tak, w roku 23 brzmi wersja, nowa wersja Praise You, Praising You, już się pogubiłem. Wersja jak najbardziej nabita odżywkami, mocno podkręcona, lśniąca i taka umięśniona. Śmieję się, ale większość utworów przed naszym spotkaniem upgrade'uję, ściągam do płyt, do plików. I patrzę na widmo i właściwie jestem przerażony, bo z roku na rok to widmo jest coraz bardziej kwadratowe, prostokątne właściwie. Gdzie te piękne amplitudy z lat 70. często znacznie cichsze, często zawierające znacznie więcej niuansów, po prostu odchodzą do lamusa. Z jednej strony dlatego, że zmienia się gatunek muzyki, a z drugiej strony dlatego, że po prostu wszyscy głuchniemy. I taka jest nieprzyjemna prawda. A słuch się nie regeneruje i trzeba o niego po prostu dbać. Wspomniałem o pięknych amplitudach z lat 70. No tak, na początku tamtej dekady powstał oryginał. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm feeling, thinking man. And anytime I know you're needing, I'm gonna please you every way I can. You're so rare, you're so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare and so fine. You clear the question from my mind. I was afraid to say I love you, afraid to take, too eager to give. You help me deal with what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure I'm glad you're mine. I have to praise you when you hold me, when you work your way around. Ain't a part of me left over that your sweet love ain't. Make my moan turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. When you make me rise and fall. W programie trzecim Kamil Yarbrough i utwór Take Your Praise, który pojawił się na płycie, na albumie w roku 1975 i proszę szukać tytułu The Iron Pot Cooker. To jest właśnie tytuł jedynego albumu tej, chyba jedynego albumu tej amerykańskiej wokalistki działającej w latach 70. Głównie tworzyła w stylistyce soulu, jazz funku, boogie. No i powstał również ten utworek, który później zaadaptował sobie Fatboy Slim, tworząc swój, no, jeden z największych przebojów, no bo obok Rockefeller Skunk, no to właśnie Praise You, czy Right Here, Right Now, no, te utwory wszystkie bazowały na samplach. Taka jest łysa prawda, że tak powiem. No ale z muzyką Fatboy Slima, nie tylko jako Fatboy Slima, ale z zespołami, w których funkcjonował, w ogóle były takie historie, że powstawały oryginały, później ktoś z otoczenia Fatboya, przepraszam, Normana Cooka, no bo nie zawsze Fatboy, przynosił nagranie i na przykład w zespole Beats International powstało przecież słynne Just Be Good To Me. Nie. Nie w Beats International, a w zespole SOS Band, bo bardzo wielu młodych ludzi uważa, że to właśnie Beats International dało początek utworowi Just Be Good To Me, który po latach był reinterpretowany przez wielu producentów. Wszelakie wersje się tego utworu pojawiły, no bo Just Be Good To Mario, była też taka nazwa. W każdym razie zazwyczaj była to muzyka klubowa. Ale muszę Państwu powiedzieć, że nic nie dorównuje oryginałowi zatytułowanemu Just Be Good To Me, a grał go zespół SOS Band. Tak brzmi ta pierwotna, oryginalna wersja utworu Just Be Good To Me. Wersja powstała w zespole SOS Band i dopiero z tego zespołu przedostała się do Beats International, tworząc przebój przecież też tej kapeli, czyli zespołu, w którym był Norman Cook, późniejszy Fatboy Slim. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania kilka słów o Giorgio Moroderze, który 26 kwietnia obchodził swoje 83. urodziny. Trzyma się doskonale. Co prawda, jeśli sam wchodzi do studia i sam tworzy muzykę, zresztą zawsze tak było, to jakoś później te jego wypieki nie do końca mi pasują. Co innego, kiedy pojawia się ktoś przy nim, albo piękna kobieta w postaci Donny Summer, jak to było, albo Guy-Manuel de Cristo i Thomas Bangalter Daft Punków. Świetny album. Albo zespół Spax, który pod koniec lat 70. stwierdził, że chce zerwać już z swoją rockową postacią i wejść w muzykę disco. Niestety tak panowie wchodzili w to disco, że nie trafili czasowo. To nie był ten timing, bo to był 79 rok, a 79 rok to przecież słynne Disco Demolition, czyli palenie płyt na stosie na stadionie w Chicago. To oznaczało, że metalowcy, rock'n'rollowcy już tak oficjalnie przeciwstawiali się tej stylistyce, która przecież weszła do mainstreamu i która zagarnęła całą, dużą część rynku muzycznego. No ale w tym 79, mniej więcej właśnie po tym Disco Demolition, disco odchodziło na dalszy plan, aby powrócić, myślę, dopiero w XXI wieku. Zatem panowie z zespołu Spax nie wbili się, ale doskonale wbili się muzycznie. Moim zdaniem to, co powstało właśnie w roku 79 pod bacznym okiem Giorgio Morodera, który był producentem ich pierwszej płyty disco, płyty zatytułowanej Number One in Heaven, jest po prostu znakomite. Jest znacznie lepsze niż kiedy Giorgio Moroder działa sam. To oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia, ale jego syntetyczne dźwięki od właśnie lat 70. do lat współczesnych, no w samotności nie brzmią zbyt dobrze. Dobrze brzmią właśnie wtedy, kiedy z kimś współpracuje. A tutaj współpracował z formacją Spax. Thank you. Trochę Muppet Show. Ale doskonałe i przejścia, i te bębny, perkusja. No, niesamowicie to brzmiało na płycie Number One in Heaven. Try Out for the Human Race. Taki tytuł nosi ta kompozycja wyprodukowana przez Giorgio Morodera, który skończył parę dni temu 83 lata. Niech nam żyje jak najdłużej i może coś wyciągnie z archiwum, bo te starsze utwory znacznie bardziej przypadają mi do gustu niż te jego współczesne. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Halina Leszczyńska i mówiący te słowa Michał Margański. Jutro to już w ogóle zatopimy się w muzyce elektronicznej, a wszystko w audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia, które rozpoczniemy kilka minut po północy już w niedzielę. Teraz życzę dobrej nocy. Autopromocja. Trójka plus majówka równa się aktywny wypoczynek. Rowery, nartorolki i wspinaczka. A to nie wszystko. We wtorek, 2 maja, trójka przed południem z Polany Jakuszyckiej między 9 a 12. Biało-czerwona majówka na Polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Europe is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth, so these